cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Jest punktualnie 7. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Po ponad dobie oczekiwania na lotnisku Narodos polscy turyści wrócili w nocy do kraju. Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni Turów, mówi premier Czech. Telewizja Polska domaga się przeprosin od posła Lewicy po jego wypowiedzi o rzekomym fałszowaniu dokumentów przez autorów serialu Reset. W kraju są już turyści z Polski, którzy ewakuowani przed pożarami Narodos spędzili ponad dobę na tamtejszym lotnisku. Samolot ze 180 osobami na pokładzie wylądował przed północą w Warszawie. Wśród pasażerów był dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak. Jak mówił, ruch lotniczy Narodos odbywa się normalnie, choć tamtejsze lotnisko jest zatłoczone. Byliśmy pozbawieni informacji i to było dla nas jedno z najbardziej przykrych zaskoczeń, że samolotu nie było, a my nie potrafiliśmy i nie mogliśmy przebić ciszy informacyjnej, żeby ktoś cokolwiek nam powiedział, żeby wyszedł przed te 200 osób, które koczowały na lotnisku i uczciwie powiedział: teraz jak lecieliśmy samolotem i kapitan i załoga przepraszali nas, mówili, że absolutnie mamy prawo do rekompensaty. W trwających od tygodnia pożarach Narodos spłonęło ponad 10% terenu wyspy. Żywioł doświadcza też inne greckie regiony, w tym kontynentalną część kraju, gdzie w pomoc zaangażowani są polscy strażacy. W pożarach w Grecji zginęły 3 osoby, w tym 2 pilotów samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj na wyspie Eubea. Narada dotycząca możliwości przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy do krajów Europy Środkowej odbyła się wczoraj w Brukseli. Zdaniem Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier blokada powinna obowiązywać nie do 15 września, lecz do końca roku. Zbyt duża ilość ukraińskiego zboża w naszym regionie powoduje rozchwiania na rynkach, spadki cen i słabsze wyniki gospodarstw, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Mam taką nadzieję, że 15 września będzie przedłużony. Oczywiście jako minister rolnictwa Polski powiem, nie ma takiej możliwości, żeby po 15 września wpływało do Polski zboże. Nie będzie wpływało, dlatego że my będziemy świeżo po żniwach, a jeszcze nawet nie po żniwach kukurydzianych. Nie będzie wiadomo, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zboże. Dziś już wiemy, że tego zboża mamy sporo, że cena dzisiaj tego zboża jest niska. I gdybyśmy pozwolili na to, żeby po 15 września wpadło, to by rozdestabilizował całkowicie nasz rynek. Robert Telus będzie gościem programu Pierwszego Polskiego Radia za kilka minut, dokładnie kwadrans po 7. Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni Turów, powiedział premier Czech. Petr Fiala odniósł się do informacji czeskiej służby geologicznej, według której podziemna bariera wybudowana w celu ochrony wód gruntowych działa, jednak nie przynosi na razie efektu po czeskiej stronie granicy. Szef czeskiej służby geologicznej Zdeněk Venera poinformował, że podziemna ściana zatrzymuje wodę, ale tylko po stronie polskiej. Dodał, że ze względu na złożoną sytuację hydrogeologiczną nie da się określić, czy i kiedy efekt będzie widoczny również po stronie czeskiej. Premier Petr Fiala zapewnił, że polsko-czeskie porozumienie w sprawie Turowa, określające parametry funkcjonalności podziemnej bariery, jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla Czech i przygranicznych mieszkańców. Od początku było jasne, że ewentualny pozytywny wpływ bariery na terytorium Czech wystąpi z opóźnieniem, powiedział szef czeskiego rządu. Według organizacji ekologicznych podziemna ściana znajduje się w niewłaściwym miejscu i nie zapobiegnie odpływowi wody. Premier Petr Fiala skomentował, że niektórzy od początku występowali przeciwko polsko-czeskiemu porozumieniu i nie zaskakuje go, że próbują podważyć jego wiarygodność również teraz. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Telewizja Polska wezwała posła Lewicy Tomasza Trelę do przeprosin w związku z jego wypowiedzią na temat serialu Reset. W wywiadzie dla jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych polityk stwierdził, że autorzy serialu mogli sfałszować pokazane w nim dokumenty, ponieważ, jak się wyraził, dla nich spreparowanie jednego czy drugiego materiału nie stanowi żadnego problemu. Telewizja Polska żąda przeprosin na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Serial Reset emitowany jest od 12 czerwca w telewizyjnej jedynce oraz w TVP Info i opowiada o relacjach rządu PO-PSL z władzami Rosji. Autorami programu są Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz. Więcej o tej sprawie znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio, jedyny radiowy patron medialny 80. Tour de Pologne, zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje i codzienne transmisje z wyścigu. Słuchacze Polskiego Radio będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Cieszę się bardzo, że z okazji tego jubileuszu szczególnie anteny Polskiego Radia włączyły się bardzo w promocję tego wyścigu, bo to przecież to robimy dla ludzi. My organizujemy wyścig na najwyższym poziomie sportowym, jest to UCI World Tour, czyli najlepsi kolarze świata. W tym roku jeszcze przepiękna obsada, 18 Polaków. Na pewno będziemy przekazywali to, co najciekawszego się dzieje, jakieś tam uwagi, obserwacje, żeby dać ten dobry klimat dla słuchaczy Polskiego Radia. Relacje z trasy, rzecz jasna w Trójce oraz w programie pierwszym Polskiego Radia. Nasi dziennikarze będą towarzyszyli peletonowi, pokażą wyścig od kuchni i z lotu ptaka. Obszerne relacje z poszczególnych etapów znajdziemy też w specjalnym serwisie internetowym tdp.polskieradio.pl. Start wyścigu w sobotę w Poznaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Podczas wyścigu bardzo ważna będzie pogoda. Czy będzie sprzyjała kolarzom, czy będzie utrudniała im wyścig, to wszystko okaże się już w przyszłym tygodniu, start w sobotę. Wiemy jedno, może być deszczowo, może być burzowo, słonecznie i bardzo gorąco, tak przynajmniej prognozują synoptycy IMGW. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, silniejsze na południowym wschodzie. Na południu lokalnie burze, w Karpatach opady do 45 mm. Na termometrach w centrum od 18 do 21, na wschodzie cieplej, nawet do 24 stopni, a w górach dzisiaj około 15. Uwaga na burze, bo podczas nich wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Byle w plecy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 7. Karol Gnat, witam w drugiej godzinie pory na Trójkę. Dzisiaj mówimy o tym, co dzieje się na greckich wyspach, ale nie tylko w Grecji, także na południu Europy jest gorąco, temperatury bardzo wysokie, nowe ogniska pożarów wybuchają, proszę Państwa, w tych krajach. No niepokojące informacje, szczególnie dla tych, którzy musieli albo przedwcześnie skończyć swój urlop i wrócili do Polski, między innymi jak grupa 180 osób, która wieczorem szczęśliwie, i to najważniejsze, powróciła do kraju, ale także pytamy w imieniu tych, którzy są w przededniu wyjazdu, kupionych wycieczek z dużym wyprzedzeniem na przykład, co zrobić, jak zareagować, czy można się wycofać jeszcze z takiego wyjazdu, odzyskać pieniądze, przecież tu chodzi o kilkanaście tysięcy złotych. Te pytania dzisiaj stawiamy w programie. Ja pytam również Państwa o jakieś nieudane wakacje, takie, które no nie zapadną w pamięć jako najlepsze. Może Państwo mieli podobną sytuację, w jakiś sposób wybrnęli z tego, na przykład z tur operatorem. Na te telefony wciąż czekam, 2 2 7 3, a w międzyczasie pan Stanisław do nas zatelefonował. Dla mnie i dla mojej ukochanej małżonki nie ma nieszczęśliwych urlopów i wszystkie są udane i wspaniałe. A to dlatego, że nie wybieramy się nigdzie za granicę, tylko zwiedzamy naszą piękną, kochaną ojczyznę. Żona wszczepiła we mnie zbieranie grzybów, bo nie zbierałem. Ja małżonce swojej kochanej zaszczepiłem wędkarstwo. Odpoczywamy łowiąc ryby, odpoczywamy zbierając grzyby i czujemy się wspaniale. Tym bardziej, że w naszym kraju nie ma żadnych tajfunów i żadnych burz. To pan Stanisław. Oj, panie Stanisławie, z tym ostatnim zdaniem to bym się trochę nie zgodził. No kilka lat temu mieliśmy przecież i trąby takie dosyć poważne. Kilka obozów harcerskich ewakuowanych. To wszystko między innymi na Kaszubach. Są takie przypadki. Niemniej jednak zgodzę się z tym, że nie tak chaotyczne jak na przykład na południu Europy czy za oceanem. Dziękuję bardzo za ten telefon. Czekam na pozostałe w tej sprawie. Zapraszam Państwa gorąco do dyskusji. 2 2 7 3, tu pora na Trójkę. to be so close, there's a place where we do sing right around the coast. We'll arrive on time, just a blink of a day. It's not a matter of style, just listen to taste. Lepiej być przezornym, zawsze ubezpieczonym, niż mądrym Polakiem po szkodzie. No łatwo się mówi. Wiadomo, szkoda czy wypadek to jest wypadkowa jakichś różnych sytuacji, na które nieraz po prostu nie mamy wpływu. No ale szczególnie w przypadku planowania wypoczynku, to jest, bym powiedział, takie... No bardziej dosadne, trochę nas to boli, bo czekamy nieraz kilka miesięcy, urlop jest raz do roku w wielu przypadkach, w wielu profesjach, więc tym bardziej chcielibyśmy w tym okresie wyjechać, wypocząć sami, bądź też z rodziną, z przyjacielem, z przyjaciółką. No różnie, proszę Państwa, to bywa. Biura podróży i firmy ubezpieczeniowe proponują ewentualne rekompensaty na wszystkie możliwe nieprzyjemności, w tym te pogodowe. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Kowarski. Żeby wybrać się na wymarzone wakacje, trzeba się narobić. Planowanie, ustalanie, czytanie i podpisywanie umów z biurem podróży, długa i bolesna odprawa na lotnisku. W końcu wylatujemy, lądujemy w kraju wakacji marzeń i... Klops! Pogody nikt nam nie naprawi, ale zawsze można się na taką ewentualność zabezpieczyć. Możemy się ubezpieczyć od następ złej pogody, braku możliwości realizacji części programu turystycznego. Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki AWF we Wrocławiu. Indywidualne programy ubezpieczeniowe zwane są derywantami. Koszty ubezpieczenia tego podstawowego związanego z następstwami nieszczęśliwych wypadków, odwołaniem lotu czy odwołaniem realizacji imprezy, to są niewielkie kwoty. Częstokroć takie podstawowe ubezpieczenie wyjazdowe to jest dzienny koszt rzędu niespełna 3 zł, czasami 4 zł. Warto naprawdę skorzystać z oferty ubezpieczeniowej. Bo na wakacjach może nas zaskoczyć niejedna przykrość. Z doświadczeń klientów, którzy do mnie trafili, bardzo często zdarzają się remonty. Insekty w pokojach, awarie klimatyzacji. Marta Rozwadowska-Kucka, adwokat. Coś takiego się wydarzy, czyli coś nie odpowiada temu, na co się umówiliśmy, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to poinformować to biuro podróży. Poinformować rezydenta, czy poinformować biura przez jakiś kontakt, który mieliśmy, tak, żeby dać im możliwość realizacji tej umowy zgodnie z tym, co nas zapewniali. W takich sytuacjach biura podróży próbują nam jakoś wynagrodzić nieprzyjemności. Można znaleźć ubezpieczenie od braku możliwości obserwowania panoramy Pekinu. W ramach tego ubezpieczenia na przykład można uzyskać możliwość wyjazdu poza Pekin na wycieczkę krajoznawczą. Podobnie się to dzieje w kurortach, gdzie też w przypadku złej pogody możemy otrzymać w ramach rekompensaty wycieczkę fakultatywną. A co w sytuacji, kiedy mamy tak popsute wakacje, że nawet wycieczka fakultatywna nie pomoże i chcemy iść do sądu? 80% albo 90% tych poszkodowanych do sądu nie pójdzie. Trzeba wyłożyć opłatę sądową, trzeba wyłożyć za pomoc prawnika. Biura sobie dokładnie z tego sprawę zdają, ale to się zmienia. Jeszcze do niedawna wszystkie sprawy pomiędzy biurami podróży a klientami odbywały się w miastach, w których mieści się siedziba biura. 1 lipca tego roku zmieniły się przepisy i w przypadku sporów konsumentów z przedsiębiorcami, można powództwo wytoczyć przed sądem, w którego okręgu mieszkamy. W efekcie myślę, że tych sporów sądowych będzie więcej. Im wyższe te koszty będą miały związane z postępowaniami sądowymi, myślę, że tym chętniej po pewnym czasie będą chciały po prostu załatwiać sprawę przedsądową i zacznie im się to opłacać. Kiedy zostaniemy pokarani przez los i biuro podróży wycieczką wyjętą bardziej z koszmarów niż marzeń, łatwiej będzie walczyć o odszkodowanie. W ostatecznym rozrachunku lepiej jednak dobrze się nastawić, przewidywać i się ubezpieczyć. Nawet na wypadek złej pogody. To Michał Kowarski. Jaką piękną ilustrację wybrał sobie do tego tematu utworem Sunny. Pozostawił mnie, proszę Państwa, w pewnym kłopocie, bo ja teraz zdradzę trochę kuchni radiowej. W playliście mam tak. Na spalonym moście, Sex on Fire i co za hałas, co za szum. Jak tu spuentować? Więc usuwam się w cień i zostawiam Państwa z muzyką na kwadrans po godzinie 7:00. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Trzeci Polskiego Radia. I'm not the one. 22 minuty po godzinie 7. Kings of Leon, Sex on Fire w Trójce. I Państwa telefony w sprawie, no właśnie, bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Oto jeden z nich. W przestrzeni Jeziora Różnowskiego poruszają się dziesiątki skuterów, które skuterów wodnych, które są, stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo między kąpiącymi się ludźmi. Dzieci prowadzą, 12-latki, 14-latki bez uprawnień prowadzą skutery i to może się źle skończyć. Były już wypadki, nawet śmiertelne. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak, zwracamy dzisiaj uwagę, proszę Państwa, na bezpieczeństwo podczas wypoczynku, ale także na bezpieczny wylot i powrót na wakacje, jeśli mówimy o w czasach zagranicznych. Temu tematowi poświęcamy dzisiaj porę na Trójkę na zegarze 23 minuty po godzinie 7 na playliście Perfect, a przed nami już niebawem serwis Trójki, ekonomia i prognoza pogody. Gorąco zachęcam. Żmijnie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się drapał na wrzos. Hej, co za hałas, kto z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi przenikł na stunku. Formacja mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie bada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Złoczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za się ziemi stawia szałas. Hej, co za szum. We'll be right back.

projekt Trenuj jak żołnierz jest to projekt otwarty. My jako wojsko też staramy się być otwarci na tych ludzi. Natomiast z pewnych naszych takich flagowych zachowań nie rezygnujemy, czyli wstępna dyscyplina, porządki, pobudki wcześnie rano. Na pewno jest to coś nowego dla osoby z cywila. W pierwszych dniach musi się z tym zderzyć i powiedzieć, tak, dam radę, działam dalej. W 2 tygodnie na pewno ten człowiek będzie miał podstawową wiedzę, żeby wiedzieć, jak działać na polu walki, w jaki sposób może pomagać. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Kolejne wiadomości w trójce o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Blokada zwolniona, monety na stół, a w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 5% spadło w czerwcu bezrobocie, jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To efekt sezonowy. Cieplejsza część roku to czas sezonowego wzrostu zatrudnienia w części sektorów gospodarki, między innymi takich jak budownictwo czy turystyka. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, bez oznak presji na wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach. A Polska jest w gronie krajów z najniższym poziomem bezrobocia w Unii Europejskiej. Efektywna średnia stawka PIT wyniosła w ubiegłym roku 5,8%, napisał w mediach społecznościowych wiceminister finansów. Artur Soboń przypomniał, że w 2021 było to prawie 8,5%. W zeszłym roku doszło do zmian podatkowych, w efekcie których wzrosła kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych i obniżona została najniższa stawka tego podatku. 44,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości, czyli 20 na godzinę, zgłosili Polacy w drugim kwartale do międzybankowego systemu dokumentów zastrzeżonych. Jednocześnie w tym czasie udaremniono ponad 2 tysiące prób wyłudzeń kredytów na przeszło 50 milionów złotych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Mamy około 23 prób wyłudzeń, które opiewają na 553 tysiące złotych w ujęciu dziennym. Tak więc jest sporo takich prób i kwoty są może nie tyle bardzo znaczące dla sektora bankowego, ale jednak ważne, bowiem to są zjawiska o charakterze przestępczym. Najwięcej prób wyłudzeń kredytów mieliśmy w województwie mazowieckim. Również w czasie wakacji, a może nawet szczególnie teraz, warto pamiętać o tym, aby zagubione albo skradzione dokumenty zgłaszać nie tylko na policję, ale również w banku. Dolar kosztuje 4,01 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 17 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Gdyby szukać dzisiaj analogii na przykład w walutach, to można powiedzieć tak, pogoda stabilna. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Trochę silniejsze na południowym wschodzie. Na południu też lokalnie mogą występować burze. A temperatura w centrum od 18 do 21, na wschodzie od 21 do 24 stopni, a w górach około 15. Uwaga, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę i wtedy trzeba szczególnie uważać na silniejsze podmuchy, no i oczywiście nie pozostawiać na przykład auta pod wysokim drzewem. To wskazówki na ten dzień zapowiadający się bardzo przyjemnie, a weekend będzie jeszcze cieplejszy. W programie rozmyślamy dzisiaj, co zrobić z nieudanymi wakacjami, jeśli takie nam się trafią, a mogą się trafić, rzecz jasna, co widać po załączonych obrazkach. Oglądam właśnie przekazy z zagranicy, na których można zobaczyć niestety te dzikie pożary w Grecji, ale także w Afryce. To kierunki chętnie wybierane przez rodzimych turystów. Grecja, Turcja, Chorwacja to kraje, do których często podróżujemy. Niestety wysokie temperatury sprawiają, że mogą tam występować ogniska pożarów. Proszę Państwa, zanim o ubezpieczeniach, jako jeden z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia się przed różnymi wypadkami losowymi, to jeszcze telefon od pani Krystyny. Polecieliśmy ze znajomymi do Bułgarii, do słonecznego brzegu. Z tym, że pobyt tam okazał się trochę nieciekawy, a mieliśmy w swoim gronie prawnika z Gdańska. No i po zakończeniu imprezy wróciliśmy szczęśliwie do Olsztyna i wtedy ten adwokat z Gdańska wystąpił w naszym imieniu do sądu po prostu o zwrot w części, prawda, kosztów poniesionych w związku i tam było to wszystko wymienione. No proszę bardzo, państwo byli niezadowoleni, mieli w gronie podróżujących prawnika. Ładnie to brzmi, pani Krystyno. No gorzej, jak nie mamy kogoś takiego i wydają nam się te wszystkie sprawy sądowe takie ogromne, z którymi sobie poradzić nie możemy. A jak się okazuje, wcale to nie jest takie trudne. Ba, są też takie miejsca, które nieodpłatnie mogą nam pomóc świadczyć taką usługę. Jest mnóstwo takich miejsc, w których możemy skorzystać z pomocy na przykład adwokata, czy też doradcy jakiegoś, który pomoże nam wyregulować te sprawy. Czy ktoś z państwa korzystał kiedyś z takiej pomocy? Ma takie doświadczenie z nieudanymi wakacjami i później z próbą odzyskania choć części kosztów poniesionych z tego tytułu? 2 2 7 3 czekam na państwa telefony. Będzie godzina 8:00. Ubezpieczenia, proszę Państwa, o nich powiemy, ale w takiej dziedzinie naszego życia, w której często dochodzi do kontuzji. Mowa o sporcie. Ubezpieczenia to jeden z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania się przed różnymi wypadkami losowymi. Jedna z grup, która najczęściej ubezpiecza się, to właśnie sportowcy. Wśród nich można znaleźć takich, którzy ubezpieczyli swoje nogi, ręce, zęby. Naprawdę na grube miliony. Udowodni to Mateusz Warianka. W kontekście ubezpieczeń w sporcie najczęściej mówi się o piłkarzach. Pierwszym głośnym przypadkiem był David Beckham, była gwiazda reprezentacji Anglii, Manchester United czy Realu Madryt. Pomocnik znany z dbałości o swój wygląd ubezpieczył nie tylko najcenniejsze w swoim zawodzie części ciała, ale także wspomniany wygląd. Beckham wycenił swoje ciało na 195 milionów euro. Ubezpieczenie dotyczyło nie tylko jego nóg, ale także włosów czy twarzy. To ubezpieczenie na wypadek oszpecenia, które utrudniłoby mu występowanie w reklamach. Sam Beckham wielokrotnie podkreślał, że wygląd i styl jest dla niego ważny. Po prostu lubię modę, kocham dobrze wyglądać i kocham mieć różne fryzury oraz nosić różne ubrania. Swoje nogi ubezpieczył też Robert Lewandowski jeszcze za czasów gry w Bayernie Monachium. Kapitan reprezentacji Polski wycenił je na ponad 80 milionów euro. Jak przyznawał wówczas na kanale Super Expressu ówczesny dziennikarz tej redakcji Piotr Koźmiński, w Niemczech to dość popularna praktyka. W Niemczech jest tak skonstruowany system, że jeżeli zawodnik jest kontuzjowany i niezdolny do gry powyżej 6 tygodni, wtedy klub przestaje płacić mu pensję. Robert Lewandowski, podobnie jak wielu innych piłkarzy, musiał i wykupił ubezpieczenie prywatne, ponieważ gdyby tego nie zrobił po 6 tygodniach, gdyby Bayern przestał płacić mu pensję w przypadku kontuzji, no to Lewy dostałoby tyle, co przeciętny mieszkaniec pracujący w Niemczech. Czyli blisko 3000 euro miesięcznie. Przy zarobkach w Bayernie w wysokości ponad miliona euro na miesiąc ta strata byłaby widoczna. Swoje nogi ubezpieczyli oczywiście Cristiano Ronaldo i Leo Messi, Portugalczyk na 130 milionów euro, a Argentyńczyk na 750 milionów. Złośliwi powiedzą, że lewa noga Messiego jest lepsza niż obie nogi Ronaldo. Tak by też wynikało z zapisów w umowie z ubezpieczycielem. Zresztą nawet Ronaldo kiedyś przyznał, że lewej nogi Messiemu zazdrości. Lewa noga Messiego nie jest zła. Jeśli miałbym coś od niego wziąć, to właśnie lewą nogę. Moja też nie jest najgorsza, ale on ze swojej robi nieco więcej użytku. Ręce w piłce nożnej warte są zdecydowanie mniej, jak się okazuje, nawet dla bramkarzy. Niemiec Manuel Neuer wycenił swoje narzędzie pracy na skromne 4 miliony euro. Dość nietypowe ubezpieczenie wykupił zawodnik futbolu amerykańskiego Troy Polamalu. Amerykanin słynący z bujnej fryzury ubezpieczył oczywiście swoje włosy na $1 milion. Sporo warte mogą być też same kciuki. Kierowca Formuły 1 Fernando Alonso ubezpieczył je na 9 milionów funtów. Aż mnie ciekawią Państwa propozycje. Co moglibyśmy ubezpieczyć? Może słuchacze po drugiej stronie mają jakiś pomysł na przykład. No bo Państwa profesja jest taka, a nie inna i wymaga ubezpieczenia takich, a nie innych, na przykład narządów. Od gardło, prawda, czy aparat mowy. To wszystko można ubezpieczyć, przecież jest nam potrzebne. Pytanie tylko u jakiego ubezpieczyciela. 2 2 7 3, tak na kanwie tematu, który przygotował Mateusz Warianka. Możemy trochę podywagować i powymyślać, a pewnie, że tak. 16 minut i będzie godzina 8. New Radicals teraz w Trójce, a później Paweł Domagała. Weź nie pytaj. No.